بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم سورة التين مكي سورة دي نازل شوية دي رستو دا سورة بروج أو مكي دا سورة قريشنا ترتیب قرآنی کی پنځه نوی نمبر سورت دے او ترتیب نزولی کی اتیشتم نمبر سورت دے رب دری سورت دما قبل سردا دے مخ کی سورت کی شان د نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذکر شو دا عظیم شان پیغمبر دے نبدی سورت کی شان دا عام مومنان مسلمانانو بیانیگی دا رب ما قبل سر داود سورت دا اثبات دا توحید دا اللہ تعالی والتینی والزیتون قسم دے پہ انذر باندے والزیتون او پہ خونہ باندے وطور سینین او پہ غا تور غر باندے تکشین تور سینین تور باندے یعنی تکشین غر دے گا یا رنا والا غر دے دا تین نمرات پہ دے دیکھی مقام د دعوت د نوح علیہ الصلوۃ والسلام دے اللہ تعالی پاغی بانی قسم کئی آغازے چی نوح علیہ الصلوۃ والسلام پاغی کی د اللہ تعالی دین طرف تا دعوت ورکڑے ہوں او د زیتون نو مراد مقام د دعوت د عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دے آغازے چی پاغی کی عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دعوت ورکڑے ہوں و تور سینین دا دین مراد ها غزه دی اغا غرطی مراد دی چی موسیٰ علیه صلات و سلام تپایی که وحی شروع شوی و اللہ تعالی پا دی دری ونمانی قسم کئی دا اللہ تعالی قسم پا طریقی دا شهادت بانی دا دری قسمون اللہ تعالی پا طور دا شهادت بانی ولی کری دی جواب قسم رسو ذکر کی لقد خلقنا الانسان پی احسن تقویم دا داغی جواب قسم دی علماء لکلی دی تین انذر طویلہ کی اغا میوہ دا چاگا دا نقائص و نپاک دا پاگی کی اڑو کیم نشتر دے او تیار یون ونائی دا انذر چرے بس یون ونائی دا تیار علماء لکلی دی چی دا بہترین غزام دا دا دا سالن پا دیوانیم استعمال ولیش انذر پسی سوک ڈوڑای خوری داخل خبر دا او دغسی علماء لیکلی دی در دیر عمر استیاغانو در پار علاجم دی دیر عمر پسرینو دی آیات کی لیکلی دی سورت کی تفسیر مدارک لیکلی دی وی تقتعو البواسیر دا انذر خوراک چی دی دا دا بواسیرو دا پار بہترین علاج دی دا چا دا بواسیرو مرضی نو لامده یعنی تازه انذر او یاوچ انذر دا دی دائمی خوری همیشہ یو سوق کی بے اللہ تعالی دا مریستیا ختم کی تقطعو البواسیر دا بواسیر بہترین علاج دے دا او زیتون چرے دا غیمخ کی منگا وضاحت کرے او پا سورۃ المومنون کی شلم نمبر آیات کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے لیو کلو الزیتا ودہینو بیہی دا خونانو تیل خوری او پا غیبا نسرونم غلویا پاغیبانی مالشم کوئی زکر دا من شجرت مبارکتین دادا غا برکتی ونی سیز دے نو بدے کڑی خیرو ندی او بیال تا کی مونگ ذکر کردیو تقریبا وات خصوصیات دا چاچی دا ظلم اور استیاغانی نو آغا دی زیتون استعمالی لگ لگ اللہ تعالی بے دا ظلم اور استیاغانی ختمی کی و تور سینین تور ویلے کی گیا آغر تا چاگا شینوی نو تاست ماویل او سینین ما غر تا ویلے کی گی چپاگی که میوداری ونی پاگی که تک شین غر و مقصد پا دے که دا غرونو ذکر نده بلکه مراد دا دین آغازی دے چپاگی که اللہ تعالی وحی شروع کرده و موسیٰ علیه السلام تا آغار تی مراد دے و تینی قسم دے پا انذر و زیتون او قسم دے پا خونه بانده و تور سینین او پا تور غر بانده اغا تک شین غر بانده یا اغرنا والا غر وهذا البلد الامین او قسم دے پداخار امن والا باندے مراد دی نہ مکہ مکرمت مراد دا اغا خار چی پاغی کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم توح شروع شوی و او داغی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اغا دا امن کلیو دا امن خار دی اغا ابراہیم علیہ السلام پاغی کی دا امن دعا کلیو رب جعل هذا البلد آمنا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم دا جواب قسم دی اللہ دا قسمون ولی اقلل یقینا پیدا کردی منگا انسان لرا فی احسن تقویم پڑیر خیستان دادا کی د دین مراد څه شی دی مفسرین لیکلی دي د دین ظاهری جوړښت د بدن تی مراد دی نو دغه سی روحانی جوړښت تی مراد دی نو ظاهری بدن دا دی چې د انسان قد و قامت کې دا ډیر په بهترین طریقه باندې دی او باطینی دا دی چې الله تعالی هر انسان په فطرت د دین اسلام باندې پیدا کړی دی کل مولود یولد علی الفطرتی فأبواه يهودانه او ينصرانه او يمجسانه نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائل ہر معشوم پا فطرت اسلامی بانی پیدا کی پا عقیدر توحید بانی نو مور او پلار داغین یا یہودی جوڑ کی یا تی عیسائی جوڑ کی او یا تی مجوسی جوڑ کی نن سبا عمومن منگو تا سوچ پی کروک چی ام دا غصی دا معشوم تا خو گناہ نہیں کنا خو مور او پلار چی سنگئی اغی پس روانی لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم یقینا پیدا کړ دې مونږه انسان لرا په ډیر خيسته اندازه کې علما واقعي کړی د امام قرطبي او دغه سی خطیب شربيني واقعي ذکر کړی دا عیسی ابن یوسف هاشمی عیسی ابن یوسف خپل خدي تویل وي کته د سپوږمینه خيسته نه وینم ته په ما باندې طلاق یې علماء ولې مسله ویولل چې د داسې خبره کړې د خذ به طلاق ده کنه ده ډیر علما کرام او توې چې او د خذ به طلاق ده امام محمد رحمت الله علیه ته مسله ویولل وې دې سړی دا سویلې که زما خذ ده سپوږمینه خایستنه او د پما باندې طلاق یې نو خذ به طلاق ده کنه ده اوس سپوږمې خایست رسیدلې شي دا کنه شي رسیدلې امام ابو یوسف رحمت الله علیه توې دا خذ به طلاق نه ده علماء تی دلیل غوخته وی دلیل پیش کا بده باندې اغه تو لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم الله تعالی انسان د هر چیز نه خایسته پیدا کړی دی وی خدای په طلاق نه ده ثم رددناه اسفل سافلین او بیا ګرځولې دی مونږه دغه انسان لار اسفل سافلین لاندې د لاندونه کوز د کوزونه دینه مراد څه شی دعا کول دینه په سرینو یو قول داری چی مراد دارینا ارزل العمر تی مراد دے یعنی دا انسان چی دے اول زوان دے خیست دے خلیکن بیا رفت پر رفت باندی ارزل العمر تلار چی قرآن کی اللہ تعالی بلدے کیوئی لیکی لا یعلم بعد علم شیا بس دمرا زعی پشی دمرا بڑا شی چی بیا عقل کار فریک دی خپل منظمت نی معلوم ہاں دا غلی کری دی امام ابن جریر رحمت اللہ علیہ ذکر کردے دے قول لعکرمہ امام ابن کثیر مغروایت ذکر کرے من جمع القرآن لم يرد الى ارذل العمر چاچ قرآن پا سینہ کی جمع کڑیو اغا اللہ تعالی ارذل العمر تنا واپس کیا اغا د سی ذلیل کی گنے چی بیخی اندامون امکار پریک دی عقل او دماغ امکار پریک دی پخپل من بانی نہ پویگی معالم د قرآن اللہ تعالی د حالت تنا بوزی ثم رددنا هو اسفل سافلین او بیا گرزول دی مونگا دغه انسان لرا دا زمیر راجی دا انسان تا فیعتبار دا بازی افرادو سر اسپل ساتلین لان دیل لان دونا کز دا کزونا یعنی ارزل العمر تا دا وگر دولیش دویم قول لن پسرین داره چی اسپل ساتلین نمراد تیره پا قیامت کی مراد دی او اسپل ساتلین نمراد تیره دا جهنم کندی تی مراد دی نو اللہ تلا خیست پیدا کرده خو لیکن بازی انسانان بیا دا جهنم لان دی کندو تا وگر دیگی ذکر چکل دا اللہ تلا پا دین منع عمل ونکی إلا الذين آمنوا وسدوم قسم الله تعالى ذکر کیا مگر کسان چې ایمان راوړل او عمل صالحات او عملونه کړی دي نیک په دغه پیغمبر فلهم اجر غیر ممنون نو دا غیر پاره ثواب دی به انتها غیر ممنون مخکې دوه درې معنی شوی فما يكذبك بعد بالدين فما يكذبك نو څه چیز دروژن کول شي تعالی را بعد ورستو دغه دلایل نه په قدرت د الله تعالی باندې بالدين په وارد جزا کې دا اللہ تعالیٰ پا قدرت بانی دیر دلائل دا ذکر کلے شوی دی نو آغا سشی دی جی تا با دروغ جن وگنی دا ورستو دا دغه دلایل د قدرت د الله تعالی نه د دلایل د توحید د الله تعالی نه بد دین په واره د جزا کې نو که څوک تا دروغ جن غنی نو دا به دلیل تا غنی زکه چې ډیر دلایل په قدرت د الله تعالی باندې ډیر دلایل په توحید د الله تعالی باندې ذکر شوی دی فما یکذبک انکم سجده چې دروغ جن به غنی تعالی را بعد ورستو د دلایل د قدرت او د توحید د الله تعالی نه بد دین په واره د جزا کې نو که اول خو غنل ندی پکار او که تاسو غنینو به دلیل وری دروژن غنی زکه چې ډیر دلایل په قدرت د الله تعالی باندې قران کې ذکر شوی الیس الله بیاحکم الحاکمین آی نه دی الله تعالی خو فیصله کوونکې د فیصلې کوونکو نه دی آیات کې الله تعالی ذکر کوي رد شرک په تصرف او رد شرک په تشریع او تحکیم په نظام عالمی تکوینی کې او په نظام عالمی کې تشریعی کې الله تعالی خو فیصله کوون کې دي بل څوک داس فیصلې نش کولې لکه څنګه چې فیصلې الله تعالی کوي نظام عالمی تکوینی او تشریعی دا به تاسو ته یادی نظام عالمی تکوینی هغه کارونه چې الله تعالی کوي په کلمې د کون سره شین دے باران دے وړه دے جمع دے یخنی دا ګرمي دا څوک غریب دے څوک مالدار دے څوک مړ کیږي څوک پیدا کیږي دته ولیکيږي نظام عالمی تکوینی ورځ د شپه ده رڼا د تیاره ده دته وی نظام عالمی تکوینی معمولی په ځان پوهه کې نور دا زیر وضاحت نه رئیس تستوی په نظام عالمی تکوینی کې زمونږ استاد او عقیده دا ده چې په دې کې د الله تعالی سره شریک نشته ده دا کارونه د الله تعالی دي هیڅوک په دې باندې مکلف نه دي په قبر کې ردی په واره کې الله تعالی زمونږ نه پښتنه نه کوي نه په قیامت کې دویم ده نظام تشریعی نظام تشریعی دی تو لیکیږي چې جوړی الله تعالی او مکلف په بنده دی او قبر کې هم داغي فبارک کی بوخته نه ده او قیامت کې جنت ته جهنم ته تلم پاغي باندې دی یعنی نظام او قانون الله تعالی جوړی مکلف په مونږ او تاسو یو مکلف بندگان انسانانو پیریان او قبر کې هم داغي فبارک کی بوخته نه کیږي مادینو کا مر رب کا او په قیامت کې هم دا غي په واره کې بوختنه کیږي نو جنت تتل یا جهنم تتل هم د نظام عالمی تشریعی په وجبان دي نظام عالمی تشریعی وګد حدیث ده د ابو هريره رضی الله تعالی عنه پر روایت باندې دي الله تعالی په پوښتنه وکي یو انسان چې راضی الله تعالی به سره حساب کوي نو رد چې کوم نیک اعمال دی هغه به راضی د شفاعت به کوي د سپارش به کوي مون براشي الله تعالی ما پېکا په یو خسته شکل کې روزه براشي دا قرآن تلاوت براشی ذکر اذکار براشی صدقات براشی زکات براشی حج و عمره براشی هر یو تب الله تعالی وچ تب خیری خود سر ما حساب شته ده اخر کی به اسلام راشی د اسلام سمانه د اسلام خو اجتماعی دین دی که الله تعالی و توی بی کها خود و بی کنو عطوی یا خستا پوجبانی اس داخل کرانه سم نو توا بشی او یستا پوجبانی بروس جنت ورکم نو نظام عالمی تشریعی جوړی الله تعالی را لیگی الله تعالی مکلب پی بندگان دی پا قبر کی تپو سم داغی فبارکی دی نو جنت تا یا جہنم تطلل ام داغی پا وجبانی دی نظام ہاں قیامت کی دا تپو سا لازم ننکی چی پلانے ولی غریب و ولی مالدار او پلانے کل شنو کل وریض و کل اوڑے کل جمع اللہ تعالی دی بارکی زمان پختنی نکی نو نظام عالمی تکوینی و تشریعی بان مزان پویا کوئی علیس اللہ آئے ولی ندے اللہ تعالی خفیصل کون کی رفیصلی کون کنا په حدیث ته ترمذی کرا غلی دی دا ابو هريره رضی الله تعالی عنه پر روایت کړي وای چې کله والتین والزیتون دا سورت سو کول ولی او الیس الله بیاحکم الحاکمین دا اول ولی نو دی پسې به ورستو وای بلا وانا ذالک من الشاهدین بلا وانا ذالک من الشاهدین آی ولی الله تعالی نه دی خپای سره کون کې نو تبې آو الله تعالی خپای سره کون کې او زم د دې گواہی کوم د انسانانو نظام او قانون به صحیح د الله تعالی نظام او قانون صحیح دی او زه دغه گواہی کوم نو دغه سره وای چې سنت طریقه ادا شي بلا و انا ذالک من الشاهدین بلا و انا ذالک من الشاهدین بلا و انا ذالک من الشاهدین دا سره یاد کئ عام ذکر تلاوت تم کوي نو دا سره وای سنت طریقه ده الله تعالی ته خپې سره کوون کئ ستانه بل سوک خپې سره کوون کئ نشته ده